Tak já ještě potom můžem pustit nějaké video. Tak, teď můžem. Budeme se těšit na video. Aha, dobré. Tak já mám celou řadu otázek, ale začal bych od té jedné vlastně jaký boční poznámky o tom, kdy se berou, že musí se sdílet a malí děti to nezvládají. A jste říkala v jednu chvíli, že ty dospělým říkají, no tak dejte taky těm malým. Jo? Tak není tohleto jako zásah do autonomie par excellence? Toto je podstatně, toto je velmi dobrý koment, len problém je v tom, že netreba vnímat tyto pravidla, že jsou napriek všetkými domenami. To je blbosť. Čiže hovorím teda o nějakých základných, jako o étose, o tom, ako by to malo byť a ako sa to ako keby uplatňuje v určitých oblastiach života, ale nie je to paušálne. Napríklad deti nemôžu posielať skoro žiadnu slobodu počas rituálu. To sú veľmi reštriktívne podmienky. A je úplne iné, keď máte, že casual camp setting a hej, že dobre, ale napríklad, dobre, rodič to môže povedať a dajme tomu, že dieťa to nespraví a nič sa nedeje. Hej. A potom znova mu povie, však už mu daj a nič. Alebo povie, matka povie, donies mi vodu. Prikáže mu to. Ale ona povie, nie. Napríklad. Jasne. A co se týče fyzického trestání, tak jak mezi dětma, jak mezi dospělýma, to existuje? Už tam byla jedna fotka, kde jako pral ten dospělý na docela malý dítě nějakou hůlku, tak já nevím, jestli to končilo úderem nebo něčím jiným. Ne, jakože, ano, dochádza tam aj k bytiu, je to ale velmi, musela by som to stáť úplne že systematicky, aby som vyhodnotila, že za akých okolností toto, ale všimla som si niektoré veci. Že keď ide teda context matters, počas rituálu nemajú robiť, čo sú Mariny, hej? Tedy môže dostať bytku. Keď spôsobí dieťa nejakú, takto, dostane bytku, ale potom aj tak ten človek, čo zbije to dieťa, je ešte potom, majú ľudia musám bože, čo sa tu bijú deti teraz, hej? Čiže je to odsudzované, ale deje sa to. Videla som, ako matka zbila svoje dieťa, keď to dievča mohlo mať, ja neviem, 11 rokov, mal v ruke batora a spadlo do ohňa. Matka sa zľakla a zareagovala, takže ju zbila. Potom tú matku všetci odtiahli a kľudnili ju, ale zároveň tam, čo to je strašne individuálne a závisí od kontextu, ale vo všeobecnosti je to na úrovni reči je to odsudzované, ale samozrejme sú proste, lebo takto porušovanie noriem, aj keď je norma nebyť deti, porušovanie normy sa vyhodnocuje individuálne. Tam spadá do toho veľa vecí. Kto to spravil? Je to môj blízky alebo nie? Keď je to môj blízky, no tak odpustím tomu bratovi a nech nejde do toho väzenia. Hej, že to je iné, keď závisí od toho vzťahu, od kontextu, to proste, ale deje sa to. Teraz nejdem idealizovať a hovoriť, že sa tam niečo také nedeje. Hovorí ten etos, to, že čo ľudia hovoria, ako by to malo byť, je, že nebyť. Ale my bijú o mnoho menej ako tí bilofarmári, pretože bilofarmári vnímajú bytku ako nástroj napríklad edukačný, že majú teda byť, že majú byť proste... No to je veľmi neefektívny nástroj. No, ale tak, tak to vnímajú, že bude poslúchať a rešpekt a byť ticho a počúvať a rešpektovať hierarchiu. Z ich pohľadu je to absolútne kľúčové. Ja sa hovorím o bilo. Další. Že jsem byl trošku zmatený z těch informací ohledně těch hierarchií, protože jste na jednu stranu používala ten termín egalitarianismus a na druhou stranu jste nepopřela ty hierarchie. Takže první otázka je, jestli tam jsou hierarchie, já bych očekával, že bude třeba rada starších, která rozhoduje o tom, co se bude dělat, nebo já nevím, něco. A že prostě kdyby děti rozhodovali o tom, co bude kmen dělat, tak si dokážu představit, že by asi třeba ten kmen nepřežil moc dlouho, že prostě tam... Odpovím. Jo, o nějakých prostě důležitých věcech, že prostě budou rozhodovat jako zkušenější, že prostě bude nějaká přirozená hierarchie. A jo, takže jestli tam existuje hierarchie a pokud jo, tak proč mluvit o egalitarianismu, že to bych definoval jako plochou hierarchii? Dobre, ďakujem. Ďakujem, veľmi dobrý a veľmi potrebný postreh. Egalitarianismus, ako som spomínala, veľmi problematický termín. Čo sa týka oficiálnej alebo teda formalizovanej hierarchie, tá nie je. Nie je formalizovaná. Čiže nie je tam Council of Elders. Ale sú tam ľudia, ktorí si užívajú viacej prestíže, sú tam samozrejme rozdiely, sú tam ľudia, ktorí viacej sa snažia hovoriť mu samo a presvedčovať ľudí. Vidíte tam tie rozdiely, sú tam, ale nie je to formalizované. Nie je to také, že teraz, dobre, toto je náš, ja neviem, elder. To tak nie je. Ale keď sa pozriete na to správanie, tak samozrejme, že tam vidíte rozdiely a vidíte tam, že určití ľudia sa správajú určitým spôsobom. Sú tam ľudia, ktorí viacej inklinujú k tomu, že chcú mať tú moc, chcú hordovať veci. Potom sú tam ľudia, ktorí nikdy napríklad nehovoria mu sambo, hej, čiže sú viacej takí, že radšej sa prispôsobia, takže je tam spektrum týchto vecí. To neviem, že či potlačil, alebo iné v pohode, takže sú fajn, že keď rozhodnú iní. Niekto chce byť v takej pozícii, že chce byť, a to je fajn. Čiže formalizovaná hierarchia nie, ale reálne sú tam rozdiely, samozrejme. A to není neslušné niekoho přesvědčovat? Prečo? A to nehovorí, no to nerobíte. Nie, ale vy to, oni to presvedčujú nie tak, že ty poď so mnou a ty musíš, a že bolo by dobré, keby tu boli ľudia, ktorí by išli so mnou, hej? Skôr tak, že nesmie sa hovoriť, nerobíte. A nesmie sa, aj keď je to Mosambo, toto mi hovorila jedna kamarátka, ktorá potom išla do tej istej komunity po mne. A vraví, že jeden z tých členov komunity sa strašne nahneval, lebo ona teda vytlasila svojim Mosambo, už asi bola tiež vytočená, a spomenula meno človeka konkrétneho. Tak, akože to bolo no-go. Toto nie. Takže boli strašne nahnevaní, že to sa nerobí proste. Každý vie, kto to je, ale nemáš praviť meno. Máš hovoriť vo všeobecnosti, že ľudia, ktorí robia toto, sú zlí. Ľudia, ktorí takýmto spôsobom sa správajú, nemajú čo tu robiť. A takéto typy form, takéto všeobecné, lebo nesmie sa ako keby oficiálne nájsť ten track medzi tým človekom, ktorého tam je targetované. Takisto aj v tom Moadži. Oni nehovoria v tom divadle, že kto to robil, ale impersonifikujú to a robia tak, že každý vie, o koho ide. Ten to nesmú vysloviť. Já bych o tomu líp porozuměl, takže když o mě zítra ráno bude Jarda tady ošklivě vykřikovat, tak mým trestem bude pak ostrakizace, že teda jde mi teda jako o prestiže, že všichni lidi si budou myslet, že jsem zlý, když mluvil o mě, nebo jak teda funguje ta dynamika? Tam strašně závisí od toho, že o čo jde, hej, čiže zažila som ostrakizáciu iba v jednom prípade, to bol taký krajný prípad, že už nevedeli, čo s tým človekom a museli ho vyhodiť. To sa týkalo ale náboženstva, to sa týkalo ako by som to povedala, proste moja kľúčová informátorka, tá Buma, si zobrala muža, ktorý sa volal Bokundu a on mal z predchádzajúceho vzťahu jedného syna, volal sa Kumu. A Kumu žil v inej dedine a prišiel pozrieť tohto svojho otca a on, ten otec medzi tým mal ďalšie deti. A ten Kumu hovoril sa, že strašne žiari na tie deti. Že nedopraje im ničeho a že rozšíril sa taká klebeta, že sa snažil privolať chorobu na tie deti. Čiže chcel mu počarovať. No, to ste mali vidieť, tú reakciu, že keď im, neviem ako, to získali potvrdenie, že naozaj ten Kumu si doželal chorobu tých nevlastných súrodencov, tak normálne sa strhla skupinová bitka, fyzická, hrozná, ktorá trvala asi hodinu a pol, čo len deti odťahovali preč. Kumu stále vykrikoval, že proste jemu sa stala nejaká krivda, tie deti sa tam, no proste strašne sa tam pobili. A skončilo to tak, že otec verejne povedal, že ty už nie si môj syn a že vypadne odtiaľ to. A ten Kumu naozaj tomu sa nikdy neukázal. Neviem, čo s ním je, ako dopadol, musel odísť, pretože tá komunita ho úplne odvrhla. Určité veci sú proste nepriateľné. Potom keď som sa akože ziskovala viacej informácií, že prečo akože tak náhle ho vyhodil, neviem, že to už bolo dlhodobé, stále mu hovorili, stále mu dohovárali, že to sa nemôže u ľudia správať, nemôže prijať zlé inému, nemôže chorobu prijať niekomu a tak ďalej. Takže, že to bol dlhodobý proces. Taktiež z iných etnografických poznámok kolegov viem, že v prípade, že niekto poruší napríklad tajomstvo, ktoré je zdieľané počas rituálov, ktoré majú mať len zasvetený, toto je napríklad absolútna brutalita, violence a takéto to sa nesmie. Čiže veľmi závisí od toho, že čo by ste urobili. Že či je to niečo vážne, čo je teda veľmi citlivá vec, alebo je to len nejaká blbosť. Bo väčšinou, keď je nejaký taký problém, dajme tomu, najčastejšie je to o tých veciach, hej, že kto mi zobral mačetu, kde je moja mačeta, proste takéto, potom, Lukáš išiel túto, dozadu, videli sme ho, mal niečo v prackách, hej, niečo také. Čiže zistilo by sa, že si ju zobral, tak by potom bolo Mosambo, ty by si sa hambil, odišiel by si do lesa na 2 dni a potom by všetci tam boli, vrátili sa. Čiže to naozaj závisí od toho, aké citlivé to je. Tak, děkuju, tady byl další, protože udám mikrofon. Já mám otázku, že když si lidé pýtali věci od vás, tak že jste si jich nemohli pýtat zpět? Kdyby si jedli hned, tak bylo to zbytočné, alebo prostě jsem jich už rychle nevěděla, například nožíky a také věci to rychle pošlo kadečom. Ale co se týká, já jsem věděla, že musím si doniesť veľa jedla a věděla jsem, že teda z začátku musím ako keby aj ja nejakým spôsobom prispieť ekonomicky do tej skupiny, pretože proste oni tam tiež varili a dávali mi teda iba keď som si požiadala o to jedlo, tak mi dali. To som ešte pocitovala krivdu, aj keď som vedela, že si musím požiadať to jedlo, tak som cítila hanbu pýtať si. Tak som sa len pozerala, ako jedia oni, že mi nič nedajú. Až potom po čase som sa naučila, že musím vedieť, povedať rázne, že daj mi. Že daj mi jesť, no, takže ja som s tým rátala, vedela som s tým, ale bolo to náročné, lebo keď príde 10 ľudí, daj mi trocha soli a musíš ísť 100-krát do stanu a keby som vybrala tú sol vonku, tak zmizne a už jej není, čiže musí to byť po troške, hrozne ma to vyčerpávalo toto, no. Tak tady byl další dotaz. Jak častá je úmrtnosť a jak sa to řeší potom? Jak časté je úmrtnosť? Neviem, nemám o tomto dáta, nebudem klamať. Viem, že sa zbierajú tieto dáta aj teraz, naprieč celým Kongom, robí to jedna kolegyňa. Takže neviem, nechcem hovoriť hlúposti, nemám o tom informácie. Zažila som tam veľakrát smrť, ale to by som hovorila nejaké anekdoty, nemám štatistiku. Sorry. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat taková mírně technická otázka, kdybychom tam chtěli dělat výzkum a chtěli bychom měřit něco nějakým strojem, svalovou aktivitu a tak, znamenalo by to, že bychom ty přístroje s nimi taky sdíleli, nebo by se to dalo nějak ochránit, že by řekl, dej mi tu, já nevím, tu škatulku, jde to nějak ochránit technicky? A jako... Ne, jakože oni na takéto věci to by chápali, že to je vaše, že je to divné, chceli by vedieť, čo to je a mali by ste možnosť to vysvetliť, ale zase nie. Ale napríklad mala som potom takú situáciu, že niektorí moji informátorky používali moju kameru a oni fotili, chceli participovať, ale nezobrali ju, my ju preč, ale chceli participovať na tej aktivite. Aj chceli písať, takže písali, ale neviem, čo to znamená. Já mám několik poznámek založených na našich výzkumech, které byly asi 5 expedic k Baka v jižním Kamerunu v Džá. Mm-hmm. A jste říkala, že vám jako nenabídnou jídlo, ale naše zkušenost je jiná. Nenabídnou jídlo žen, ale muž, když zabije, to je jiné, meso. Jídlo, maso, tak maso vám okamžitě nabídnou aktivně. Dokonce teda kontroluju, jestli to sníte a jestli vám to chutná. Jo? Čili, tak to je taková jako první věc. Druhá věc, hodně těch věcí, co říkáte, je podobných. Je to analogický. Odpovím na tu otázku, co bylo značeno o těch přístrojích, my jsme tam měli třeba eye-trackový přístroj a naprosto bez problémů, jo? Protože to je věc, která je vlastně nezajímá, protože to není zajímavý a naopak u toho výzkumu oni jsou hrozně vtažený, mě to baví a chtějí být v ní vtažený. Prostě ten kontrast proti bantům je obrovský a taky by mě zajímalo, jestli je to tam taky tak, že protože my jsme měli prostě problém, že když jsme se tázali na etnobiologické věci baků, tak oni byli nadšený, že jsou konečně jako jednou v životě považovaný za experty a v podstatě je nešlo zastavit. Ano. Byli nesmírně jako rychlí v dělání těch úloh, co dostali, nesmírně efektivní a v podstatě perfektně spolupracovali. Neznám lepší respondenty ze světa. Ale bantuové, ty nebyli schopni udělat vůbec nic. Ale prostě jednoduchá úloha skončila tím, že prostě prohlásili, že už jsou vyčerpaný a že nikdy nic tak složitýho, intelektuálně náročného nedělali, jako sehradit 30 fotek. Jo, tak jestli je to tam tenhle kontrast, jestli je tam podobný. No já jsem za pár krát dostala jako keby do konfliktu s bantu. Tým, že vlastne som, teda tak oni mi tvrdili, že príliš sa zaoberám bajaka a že nedostatočne oceňujem ich kvality. Takže aj párkrát som sa snažila to nechcem sa vyrovnať, ale ja som tam proste neprišla sa proste zaoberať bandom Gobilo v tomto prípade, takže nie, ale nemám takúto skúsenosť. Skôr mám skúsenosť, že keď som prišla do dediny a napríklad bolo potrebné sa teda predstaviť, aj teda ísť za chef du village, tak som to urobila, aj som donesla nejaké dary, aj som sa snažila udržovať nejaké vzťahy s nimi, ale dostala som sa párkrát do konfliktov s nimi práve, pretože to nebolo vyvážené a chcela by som im viacej pocty, viacej darov nosila, ale som bola študentka, ako to nebolo akože možné. Už len hento, že bolo vyčerpávajúce zdieľať, hej, všetko to jedlo a tak ďalej a vôbec prežiť to tam nejakým spôsobom. Takýmto spôsobom. Takže dokonca som tam mala akože riadny brutálny problém z bantu, keď raz, keď deti bajaka ukradli nejaké majíka, tieto zemiaky, tak strašne tí bandongo zbili tie deti, takže trňovými konármi im natrhli kožu na stupajak. A ja som vtedy bez ohľadu na to, že zabudla som na to, že či tam robím výskum a ako sa mám správať, tak som vybehla strašne na tých bantov a povedala som, že to je nepriateľné proste a toto, že nemá sa robiť. Neuvládla som sa úplne tak. A potom tí bantu zorganizovali, že z všetkých tých detí, dedín na tej Motaba rieke zavolali starostov tých obcí a zavolali sa a robili so mnou súd. Vtedy som ochorela prvýkrát. Zavolali si ma normálne, že boli v kruhu, dali ma na také obrovské drevené kreslo a povedali, že dobre, že tak ideme zasúdiť, že ty si tu vlastne návštevníčka a že takýmto spôsobom sa správa, že mala by si byť rada, že tu môžeš byť, že tu one. Vrajím, že akože ospravedlňujem sa za to, že ako som to urobila, ale proste nie som za to, aby sa deti pili, proste nikde. To bola moja reakcia a to bola vlastne aj taká etická dilema, že do akej miery človek môže zasahovať do týchto vecí. No a nakoniec po nejakých 6 hodinách úmorného vypočutia o všetkých možných interpretáciách, že kto ma posadol, že videli kajmana, ktorý sa mi prevtelil do môjho tela a že lebo doteraz som sa správala dobre a podobne. Akože naozaj, že celé po obede vyčerpávajúceho, neviem ako by som to nazvala, tak som potom totálne, že kolaps a dostala som na druhý deň proste úplne, že horúčky a potom, ktorý som dostala malariu prvýkrát. Totálne vyčerpanie psychické. Asi mi to proste neprostalo. No, potom keď som sa snažila zistiť teda, že dobre, že ako si nájsť ten balans v tom teréne, že do čoho zasahovať a do čoho nie, tak to potom to už som akože sa trocha skúdnila a potom mi aj bajaka povedali, že prichádzali inak akože zo širokého regiónu, akože na jednej strane poďakovať, že chápu, že s nimi súcitím, ale na druhej strane, že by bolo dobre, keby som to nerobila, lebo keď ja odídem, tak oni ešte ich spijú viac, keď ja budem robiť takéto veci, že upozorňovať na to, že aký je ten problém. Takže toto bola taká naozaj, že veľmi nepríjemná skúsenosť s nimi, tak odtedy som sa to snažila tak viac ako keby balansovať, ale najlepšie sa to balansovalo tak, že som proste netrávila časť dedinia, ale ešte sme do lesa spajak. Boli sme proste viacej v kempoch ako v dedine a to bol najlepší liek, pretože tam nebol ten dosah tohto náporu. Tak jestli máš následne. Jestli môžu ešte, mne by zajímalo, jak je fluidní ta struktúra sociální, protože my jsme pracovali ve vesnicích, nebo třech vesnicích, dejme tomu. A v těch následných expedicích po roce, po dvou, vždycky jsme zjistili, že část těch lidí, co bylo v jedné vesnici, už je v jiné vesnici. A tak to je jako první věc. A jestli to tam je teda je stejný. Takže já mám znalost o té rodině, které jsem navěla čas, protože kolegyňa, která tedy z toho Max Plancku přišla s von Deutschem, tak tam ostala a toto leto tam byla, takže mám nejbližší jakože update o té rodině, jako se mají. Takže ta základná struktura, jakože oni tam postali, len to je to, že některý z těch mladých lidí, kteří mali aj potenciál odísť, některý zomreli a tak, takže nebyla tato možnost. Ale keď si pozrite napríklad článok od Barryho Hewletta, myslím, že to je asi 80 rokov, tam presne opisuje, že títo ľudia pre v rôznych štádiách akože života cestujú mnoho a najmä to teda vidieť počas, teda v prípade chlapcov, počas edgingy, iniciácie, kedy dokážu prejsť 100 až 100 km asi mesiacem, keď to preč. Takže toto je napríklad jedna. To byl jeden příklad z Benžele, čo vím, že v této komunity více na juhu, odtiaľ jsem já. Ale čo se týká žien, no tak ťažko povedať. Napríklad sledovala jsem napríklad, že to dievča, které odišlo, čo jsem spomínala, že ta matka nechcela jej robiť zle tým, že sa nechcela lúčiť, tak tá sa po nejaký rok a pol po tomto skúšovnom manželstve vrátila a je naspäť a zatiaľ akože že vraj nemá partnera. Tak neviem, čiže neviem, akože to nejako paušalizovať. Ale rozhodne akože pohyby tam sú. Já jsem se chtěl ještě zeptat, vy jste představila ten celý ten tým a projekt, který měl zkoumat tři etnika, které byly jako asi považované za egalitářské, tak jak to dopadlo, to porovnání a dopadlo to, že je teda každé jiné, nebo našli se nějaké prvky? Ještě stále není všechno publikované a dokončené. Vím, že v případě Manik to nakonec byl, to je to, že tak jako je to s každým projektem, s mnohými věcami byl jako keby problém. Například v případě těchto Manik, tam byl jeden sociální antropolog a tomu trvalo vyše roka, aby dostal jakože permit na research. Že to bylo úplně, že akože brutálne. Takže nakonec tam byl v podstatě len jeden člověk a len krátkodobo. Potom velmi produktivná byla ta biologická sekcia. Tam je aj iný akutační a publikační pattern. Takže oni robili také veci, které si vyžadovali teda krátku návštěvu, ale teda různé typy dát, které publikují doteraz. Tam sa hlavne zaobrali otázkami, jednak aj napríklad jedna kolegyňa robila výskum o specialized knowledge rastlin, etnobiologický náhľad do sveta detí v určitom veku, neviem teraz akom, nechcem si teraz vymýšľať, ale teda pozerala sa teda, že akú deti majú znalosť, čo sa týka aj rastlín a čo sa týka najmä obzvlášte teda liečivých rastlín a akým spôsobom sa tieto veci učia, tak toto robila ona. Potom, akože neobsiahla by som to teraz, ale môžem potom zazdieľať linku, kde sú všetky publikácie, ktoré vzýšli z tohto projektu a ktoré ešte majú prísť. Tak jo, děkuju. Někteří antropologové jsou v těchto komunitách skeptický k aktivní výuce. Tak co jste tady pozorovala? Myslíte to jako explicitné učení? No. Ano. Někteří sociální antropologové jsou skeptický, ale to už bylo vyvrácené. To bylo v podstatě jen nedorozumění definičné. Závisí od toho, čo chápame pod aktivním učením. Ak máme na mysli takýto typ inštruktáže, no tak to tam nerobia. Ale keď robia, tak je to útržkovité a trvá to veľmi krátko. My to robíme takým spôsobom, že nahrnieme niekoho do miestnosti, máme teda vyhradené nejaký čas, ale tam tí ľudia čas nemajú na to, aby robili podobné typy inštruktáži, čiže tie deti sú tieto participatívne, deti sa zúčastňujú tých aktivít. Je tam aj inštruktáž, ale je rozprestrené na drobné epizódy. V 2022 navyšiel článok k tomuto napríklad, ako sa deti učia spear hunting. Čiže tam bolo veľmi, tam sme pozorovali obrovské množstvo drobných, kratučkých epizód, kde je aj verbálna inštrukcia, je tam proste, že niekto napraví ten oštep, alebo povie, musíš to držať tu, alebo takýmto spôsobom. Čiže sú krátke, ale nie je to také, že niekto teraz otvorí a teraz, dobre, pozrieme sa, takže oštep, hej? Nie, takže to nie, ale akože je to tam, je tam aj explicitná forma učenia. A obzvlášť ešte počas, keď som bola iniciovaná do rituálu a keď som videla, ako deti boli dievčatá iniciované do kľúčového ženského rituálu, tam bola forma explicitnej. Využitelné nemôžem povedať čoho, ale je to veľmi intimné. Takže tam bolo naozaj, že verbálne, explicitné učenie sa, ktoré sa podobalo v podstate niečomu takému. Jenom pro srovnání, my máme zkreslenou představu, že u nás se ty důležité věci učí ve škole. Aha. Ale když se podíváme, jak se učí třeba, já nevím co, vařit v rodině nebo dělat nějaký jako nástroje, něco v garáži, v dílně, aha, tak my jsme byli překvapeni, jak možná budou v některých těch aspektech podobný ty instruktáže. Jo? Jak to držíš? Jsi blbej? Jo? Nebo prostě se pleskne, nebo se jako, ano, koukej, jak se to dělá, ano, jo? Ano, ano. Ale myslela jsem tím, že v škole se učí nejdůležitější věci. Ne, máme často tu představu. Ano, ano, ano. Já bych se chtěl zeptat na tu dětskou autonomii. Mhm. Já, ono, jako u nás, v naší kultuře, tak je právě taky, že se jako moc nevěří tomu dětskému půdu sebezáchovy. A já si jako říkám, jak to funguje vlastně tady, jestli, protože když oni tam teda nefunguje úplně, že by se jako vysvětlovali různý věci, jak ten svět asi funguje a tak, že ty děti si na to musí přijít sami nějakým způsobem, ale jako když jde o to nebezpečí a o ty věci, které jako vyloženě prostě by člověk rozhodně dělat neměl, mm-hmm, tak jestli to se nějak předává, nebo určitě jestli... Ano, len jinak. A robí sa to dokonca aj dosť explicitne, napríklad počas večerov sa spievajú rozprávky, ktoré sa volajú Gano. A tam máte vysvetlené všetky nebezpečné, že sa všetko hrozné stane, keď robíte niečo zlé. Napríklad, že v jednej rozprávke pamätám si, že je podstatné, že aby deti neodchádzali ďaleko, lebo ich zoberie táto nadprirodzená bytosť mokondi. Potom je tam, že toto alebo ono, taký typ hada, proste si majú dať pozor aj z ďaleko. Alebo proste dávať si, máte akože nastražené uši a počúvať dobre v lese, aby sme, proste všetky tieto veci sú tam explicitne v tých rozprávkach zastrašené, plus aj také tie sociálne normy, napríklad, že čo sa stane, keď dojde k incestu, hej. To v tých rozprávkach všetko je, že potom, že čo sa stane, keď budete jesť bytosti, ktoré sa príliš podobajú ľuďom, napríklad gorilám, hej, že gorily. A čo sa týka tej dôvery, tej autonomie, tá sa prejavuje napríklad typicky na všetkých konferenciách uvidíte dieťa krajať veľkým nožikom niečo. Mám inak to video, ak chcete pozrieť. Čiže je tam dôvera v to, že to dieťa má proste priestor na to, aby sa naučilo o svoje chyby. A napríklad, keď nie je to celkom tak, že môžu zobrať hociaký ostrý nástroj. Častokrát teda dajú tupší nástroj, alebo teda naozaj, že sledujú, že čo sa deje, ale nechajú to dieťa, nech si to vyskúša. To je ten rozdiel, že u nás pomalý nožík zamkneme na kľúčik a tam akože povolia ten nôž, ale sú tam akože tiež nejaké ústupky, pretože predsa len treba to dieťa chrániť. Takže to je to, že všetky tieto pojmy, ktoré sú tam akože egalitárne, personálne, že strašne je to akože všeobjímajúce, ale nedá sa to uplatniť na všetky domény. Len vychádzam z nejakého diskurzu, z ktorého nedokáže vystúpiť, lebo to vocabulary nemám a neexistuje. Čiže musím narobiť to, čo mám s tým, čo mám. Viete, čo myslím? No. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jsem správně pochopil to Moat Jo, jakoby ten rituál toho na posmívání se napodobováním, jestli ten smysl toho je jako pro člověka, který je jako oblivious, nebo jak to říct česky, jako že si neuvědomuje důsledky toho, co dělá, takže se mu jako učí zrcadlením, že se mu ukazuje, jaký to je a vlastně ve chvíli, kdy to pochopí, tak už není potřeba, jako skončí to, je to tak nějak? Ano, toto je jedna z funkcí, ale je jich víc, například keď ja to aj to Moat Jo asi mám. Keď ma... Máte tie videá? Máte tie videá, hej. To som sa povedal. Ešte je taká funkcia napríklad, že predstavte si, že podvádza ma manžel. Že podvádza ma manžel a strašne som nahnevaná a teraz moje kolegyne, moje kamošky, s ktorými tu vyrastám, ma chcú nejakým spôsobom obeseliť, tak začnú si robiť srandu z toho chlapa. A začnú ho napodobne, aký je hnusný, odporný, ako chodí a neviem čo. A mne sa potom uľaví, lebo sa zasmejí. Aj to je napríklad. A to je napríklad... ukážem vám niečo... Kde je USBčko, lebo tam som mala ešte... Že to je taková jako podpora. No, nemám to. Prosím? Taková jako podpora. Toto je príklad Mladža. Ale nejde tu zvuk. Kde? Či je někdo v něčem lepší? A to, jasně, ale tak, dobře, tak jako z vaší perspektivy. Je, ano, ano. Však, ano, sú, toto je, ona furt robila nějaké moja. Ale potom byl člověk, který mal rád Mosambo. A potom byla žena, která poznala všetky bokana trees. A potom bylo dítě, čo vyrábalo bubny. A potom byl, já nevím, liečitel zameraný len na mužské problémy. A co provedlo tenhle ten zesměšňovaný? Toto přesně, že ona napodobňová takého chálna, který podvádzal svoju ženu. A teraz vlastně ona tak chodila, že chodí, že sa predvádza a... končí to tak, že zbadá, otočí sa a zbadá, že niekto ide a rýchlo sa ide schovať, že bojí sa. Že sa bojí proste svojej ženy. Toto je klasika, musela som vožiky. Dobre. Môžem vám pustiť taký zostrih, čo som na takú inú prednášku, môžem vám pustiť. Ale neviem, či už nemáme ísť? Ne. Nie? Môžeme? Thank you. to je, že to jsou prostě přece, jako, já říkám někomu, co má dělat, že? Jo, že to jde proti těm jako představu nějaký jako silný autonomii. Ale to dieťa nemusí posluchnúť všetko, čo ten dospelý povie. Toto je ten princíp. No a zajímavé je to, že tie deti sú vyladené, takže posluchujú. To práve, že nemôžem potvrdiť. No v takéto malinké áno. Ale akože ako náhle je to v takom predškolskom veku a to som videla, že proste, že tie deti systematicky, proste, keď sú nahnevané, alebo proste, keď nechcú proste nejakým spôsobom pomôcť, tak nebol tam nejaký, viete, čo myslím? Není tam proste trest za neúpostrednosť. No, presne. Mám to ešte pustiť, alebo to nie? Robili posmech z Elandy, z jedného typu ako keby tanca, kde ide vlastne o dvorenie. A tu ďalej potom je aj reálne ten tanec, ale už nechcem vás zdržiavať tu. Už je 7 hodín, takže... Ďakujem.